أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين أما بعد يقول الشيخ الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النور في الطريقة التجانية آداب التلقين قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم كون تي نيون باتاي تي بونت ميغا خامن موي بونتو نينتيل بي تي تيري بيغا خامن موي تيري النور في طريقه التجانيه بو سيدي وقرة عيني سماحه الامام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وارضاه وعنا به امين كون بونت نينتيل بيغا خامن مو اديو تي تيغيني gisone nañ sous chapitre bi ci jitu muy teggine digënt talibi ak sëriñ bi gisone nañ tom bi ci topone di teggine teggine yi war talibi bi ci jëmmé bopam ci jëflantém ci comportementam ak ci ay jëfëm ak waxam ak nekkinam melokanam gisone nañ it ci jotaay bi di wessu teggine yi nga xamanteni mom mo war ci talibé bi digentém ak ay mbokki talibé tay ñuy gis téggini nga xamanteni inshallah mom mo aju ci liñ nane at talqin talqin moy sa nit zikr ak zikr bu mëna don moy manam jox lay don bo xamanteni du don joxu netali du riwaya manam bokul ak riwaya waye transmission spirituelle la manam moy sa bo xamanteni da ngay san nit ki zikr bi mu and ak ndigal li nga xamanteni mom la war andal and ak lere ak secret yi nga xamanteni mom moy khasiya yi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci zikr bob gon lool lañ nane at talqin Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu tijje tombe bobu ay bi nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul fath di ay fukel bi sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax ci yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mom ak sahabay ne innal ladhina yubayyi'unaka inma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim modi yalla ne innal ladina worna ba werna de ñoña nga xamne yu bayyi'unaka ñom ñoy jaayante ak yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam inma li am ba dess de moy ne yu bayyi'una ñom ka nga xamne mom lañuy jaayantel Allah moy yalla bur yalla manam ñi nga xamne dañ ñew jaayante ak yow jaayante wu ñok keneen ku dul bur yalla ngir ne mom mo taxawal bur yalla sun bon subhanahu wa ta'ala ci kaw suuf mu delu tek ci ne yadullahi loxo bur yalla sun bon subhanahu wa ta'ala fawqa mo nek ci kaw aydihim sen loxo am utiliser batiyat bob te ku ne xamne ne jaayante bobu yannabi sallallahu alayhi wasallam do don tal loxom ki jaayante ak mom tek ci loxom manam day tal ndey joram ki jaayante ak mom tek ci ndey joram ñu daal di jaayante nañ ci nangam ak nangam ki jaayante daal ne nanguna moy ci sanu jaayante wala liñ naan moom li naan mubayaa wala liñ naan aqdul ahd maanaam jël kóllëre dinañ ko wooyee noonu ba tey ci yoon tasawuf dinañ ko wooyee ba tey jébbalu par exemple ci yenn tariqa yi waaye lépp même mooy jébbal sa bopp yàlla sunu borom subhanahu wa taala mooy comme yenen salaa alai salaam da daan mubayaa alal islam loolu mooy jébbalu googu mais fi muy wéré mooy nit ki jébbal boppam buur yàlla sunu borom subhanahu wa taala aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin ci loxoy koo xamante ni nitu yàlla bu mat sëkk bu mat sëriñ boo xamante ni dafi toogal buur yàlla sunu borom subhanahu wa taala ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam ba nga xamante ni kii jébbalu yàlla rek la jébbal boppam da koy jaare nag ki loxoy ki nga xamante ni moom moo fi toogal yàlla donc bu boobaa mu day mujj war ci moom muy topp ay ndigalam ak di bàyyi ay tereem fekk kooka mu jaayanteel mu ngi topp sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi topp sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax bu fekkee ne moom nekkatul ci sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam mooy ne pacte bi day fireeku lañ façon day fireeku ngir ne yow ba ngay jaayanteeg moom c'est parce que daf fi toogal sunna googu donc ma tax loolu lu jeer bàyyi xel la Seydou Salahuddin Tijani radiallahu anhu warda anna bihi amin kon tijjee aaye bi buntu bi ngir ne kat buntu ñi sëriñ yi di taalibe yi di dem di jaayante ak sëriñ yi aaye bi moo maanaam principe bu bay'a la nga xamante ne bu dee ci alquran aaye bi moom moo ko lal bu dee ci hadis it ku dem ci téere hadis yi toujours ci table bay'a boo demee duñ fa fekk mboolem li ci aju ci xeeti jaayante yi nga xam ne yonente sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yi doon nañ ko jaayante ak moom ci ñi si yurub facebook bi aussi Cheikh Mohamed Moustapha Mbouk suñu sëriñ suñu soppe radiallahu anhu am na ay publication yu bëri yoo xamante ni jamono yi yëpp mu ngi koy def yaakaar naa ba egg na fi mu ne ci 19 publication wala 20 yoo xamante ni ci principe boobu jaayante ak mboolem détails yi nga xamante ni dañ ciy aju cosaanam ak xeet yi ci am ak xeeti isnaad yi nga xam ne yëpp moom lañ am ci jaayante nga xamante ni day dem ba àgg ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam kon ginnaaw bi nga xamante ni tijjee na aaye boobu mu ñuy leeral nag xeeti talqin maanaam xeeti sax maanaam joxe sikkar yi nga xamante ni dafa am mu ne ak talqinu sax imma benn talqinu mu doon talqin maanaam sax boo xam ne aamun bu général lay doon maanaam boo xamante ni dafa matale dafa dajale mooy bi nga maanaam aam bi mooy bi nga xamante ni par exemple yonent salallahu alayhi wa sallam bu ko joxee pour xeet mépp la en même temps ñu ne kat def nangam baax na ñëpp ci yam loolu mooy talqin aam sa bi nga xamante ni ki nañ ko mboolem yi nga xamante ni yonent salallahu alayhi wa sallam daf ko digle te du farata day dugg ci biir talqin aam bi nga xamante ni mooy mboolem kii yi sunna yeeg yëpp ak nangam dee leen njàng nangam dee leen kii nangam donc yooyu day dugg ci biir talqin aam bi mu ne wa imma wala bokk benn maanaam benn mu doon aam bee nga xam ne bu général la mooy bi nga xamante ni ñëpp ci yem wa imma wala benn xaas mu doon boo xamante ni bu jagoo la maanaam boo xam ne dafa am jagle mooy bu particulier mooy dafa am talqin transmission spirituelle générale ak transmission spirituelle particulière bi nga xamante ni dafa particulière boobu day doon loo xamante ni maanaam ba benn bu ci ne nag day wuute ak moromam donc dina ñëw ci particularité yi nga xamante ni bu xaas bi moom la am mu ne fal aamu bi nga xamante ni bu général la bu dajale la bu matale la pour ñëpp la lil aam boobu maanaam ñëpp ci yam nga xamante ni aamatu naas géeg kiyeeg ñëpp ñoo ci yam nga xamante ni bu général la képp ku xas dugg ci diine lislaam ji yaa ngi ci biir nga xam ne yonente salallahu alayhi wa sallam daf ko bind pour ñëpp wal xaasu bi nga xamante ni nag bu particulier la maanaam buñ jagleel la lil xaas boobu ñi nga xamante ni ci élite bi lañ bokk maanaam ki nga xam ne moom lañ ko jagleel boo ko moo mom bi nga xamante ni bu am la boobu pour ñëpp la bi nga xamante ni bu amuk jagle la mooy kon mboolem zikkar yi nga xam ne askar xaas la dañuy dugg foofu bi nga xamante ni bu amuk jagle la boobu nag pour ñañ ko jagleel la boobu pour ñañ ko jagleel la moom lañ naan isnu xaas ki nga xam ne daf ci am ndigal bu particulier mune fa talqinu sa'al 'am bi nga xamanteni bu matal la bu dajal la kallazi boba day melni ba nga xamne wara da morot an rabi'ata ki sayyiduna rabi'a ibn 'abadin ad-dili ni sayyiduna rabi'a ibn 'abadin radiyallahu anhu bim waxne manam ci hadith bim solo ne qala waxna mom sayyiduna rabi'a ibn 'abad ad-dili ne qala waxna ra'aytu gisna mom moni gisna rasulullahi ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam salla yalna julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallamati dolle selmal ci mom mune gisna yunus sallallahu alayhi wasallam fil jahiliyyati ci bobu ci jamono jahiliya moy bi yunus sallallahu alayhi wasallam di dor tambali wote bi nga xamanteni ñom bobu ñu won ci jahiliya non moy jamono ji l'islam commencé na waye mom bi ñu deg lool bobu mu ngi won ci jahiliya mato mune fil jahiliya mune bobu gisna yunus sallallahu alayhi wasallam bi suqi ci marché zil majaz am yi ay xéetu foire la won ay xéetu foire la won yo xamanteni par exemple dañ nan tay kat marché sangam mom mo am nga xamanteni nit ñepp dañ fay dañ fay dajé ngir di jënd di wécc di def sen troc ak di jënd ko jaay mune bam fa gisé yenen sallallahu alayhi wasallam wahu wote mom boba yaqulu ma ngay wax waaw bi waawul hal la man hal kawni yaqulu kon bobu mom ma nga nek di wax mom yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam nan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illa allah tuflihu mune gis na yenen sallallahu alayhi wasallam mu taxaw ci foire bobu marché bobu nga xamne moy zul majal di wax nan ya ayyuhan nas yen nit ni qulu wax len la ilaha illa allah manam wax len bat la ilaha illa allah degum nga may amul ben yalla bu nek yalla deug kudul yalla kudul allah amul ben bur buñ wara jaamu ci deug kudul allah ay batu la ilaha illa allah mune wax len ko tuflihu ngeen dal di taxé xam ko lolu moy lo xamanteni daf ko don wax ñepp la don wax owul ken nan ko waxal li wax li way ñepp la don wax nan wax len la ilaha illa allah taxé mune falam yezal kon sayyiduna rabi'a ibn 'abad ad-dili mom moy continuer di netali ne falam yezal te dañul mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yuraddiduha mudika bamu miraran ay yoni yon man mu deg yonnati sallallahu alayhi wasallam taxaw ci sokhu zul majaz bob di wax lolou di ko répéter ñoo nit ñi yeen ñi kat wax len la ilaha illallah daldi taxe tan hadith bobu rawahu solo nako ahmad al-imam ahmad wal bayhaqi ak al-imam al-bayhaqi ak al-imam al-hakim an-nisaburi wal-imam at-tabarani wal-imam abu nu'aym fi al-ma'rifa manam ci tere bobu di al-ma'rifa wal-imam al-lalaka'i rahmatullahi 'ala al-jami' kon ñom ñep solo nañ ko lol mom moy talqin am moy sa bi nga xamanteni manam lol la ilaha illallah zikr la zikrullah la mais nga gis ne fi manam daf ko wax ne ñep kon képp ko xamné dégg nga ko nga wuy rek moy am nga ci izna am bob kon motax julit ñepp am nañ izna am ci la ilaha illallah ci di zikr la ilaha illallah di wax la ilaha illallah julit ñepp am nañ ci izna am mune amma ndal at-talqinu talqin manam sah al-khas bi nga xamanteni bu jago la bi nga xamné dañ ko jaglel mune fa hunaka amna fi musalsal moy yi nga xamanteni ay ki lay doon xetu série lay doon nga xamanteni toujours même action bi daf ci répété wu ci bir isnad bi ñukay tudde musalsalu talqin kon sayru talqin sa al mashhur bi nga xamne dafa siiw al mawsul bi nga xamanteni dañ ko jokale bil a'immati ci imami al a'lam ñi nga xamanteni ñoy mandarga yu maki ñi nga xamne ñoy doji xam xami wal awliya ak niti yalla al kiram yu teddi bobu chen bobu an ali mu dem joku manam ba ci sayyidina ali karamallahu wajhu sayyidina ali ibn abi talib karamallahu wajhu karama yalla tar allah bur yalla wajhu kanam gu tedga qala waxna mom sayyidina ali kon moy netali fi ci talqin bi manam sa bi nga xamne yannabi sallallahu alayhi wasallam daf ko sawon zikr ci iznu khas manam digal bo xamne dañ ko jaglem mom sayyidina ali karamallahu wajhu mu waxne qultu waxna ya rasulullah yaw ndawal bur yalla li ayu turqi ana ban ci yoon yi ana ban ci tariqa yi ana ban ci yoon yi ana ban ci voie yi aqrabu mom mo gëna jégué ila llahi jëm ci bur yalla subhanahu wa ta'ala wa ashalha ak bi ci gëna yomb ana ban yoon moy yoon bi gëna jégué ci bur yalla subhanahu wa ta'ala ba nopi gën ci yomb ala ibadillahi ci kaw jaamu yalla yi wa afdaluha tabi tayit nek bi gën ci yoon yi indallahi fa bur yalla ta'ala mi aji kawe kon manam moy ne sayyidina ali karamallahu mom moy netel ne qultu ya rasulullah ayu turqi aqrabu ila llahi wa ashaluha ala ibadillah wa afdaluha indallahi ta'ala muna fa qala ya ali عليك بمداومة ذكر الله فقال علي كل الناس يذكرون الله فقال صلى الله عليه وسلم يا علي نعم يا علي لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله من فقال له علي كيف أذكر يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غمض عينك واسمع مني ثلاث مرات ثم قل مثلها وأنا أسمع فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا عينيه ثم قالها علي kon sayna ali ibn abi talib radiyallahu anhu kon comme ni nga xamne non lañ ko commencé firi dafa la yone nabi sallallahu alayhi wasallam naka ana wan yone moy yone bi nga xamne mo gëna jégué bur yalla subhanahu wa ta'ala ci yone teyit ba nopi gën ci yomb ci jami manam mu doon lo xamanteni lu woyef lay doon ci jami gëna yomb ci jami ba nopi gën ci yone fa yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala kon fa qala mu wax mom yunus sallallahu alayhi wasallam tontu ko ci laaj bobu ne ko ya ali yow ali karamallahu wajhahu alayka warne ci yow manam ma ngi lay denk jappal ci bimu daawamati ci taqo manam saxo zikrullah kon nga saxo zikrullah manam di tuddu yalla mun fa qala mu dadi wax ali sayyidina ali karamallahu wajhahu ne kullun nasi manam mbolen nit ñi lepp nit ñi yaskuruna dañuy tuddu allah bur yalla am bobu dafa bëggoon lo xamne nak lu particulier lo xamne da kay jago am bi nekké saxol zikrullah ne ko mais zikrullah mom ñepp koy def moy bu rek muné fa qala muné mu daal di wax mom yenen sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam alayhi ci mom salamate dolle sel mom ci mom ne ko ya ali ya ali karamallahu wajhu ne ko la taqumu du taxaw as-sa'atu sa manam bisu pecc du taxaw aduna du tukki hatta mbete la yabqa du dess ala wajhi al-ardi ci kanamu soufsi manam ci kaw soufsi dañu wax ala wajhi al-ardi way moy ci kaw soufsi rek man ko xamne yaqulu day wax allah allah manam jamono ji nga xamanteni aduna day tukki day don jamono jo xamanteni manam kenn du nekati ci soufsi di wax allah allah manam li xamal ne manam mana wax allah ak tok wax la ilaha illallah lolou xewul gu reereereel xewul gu reereereel pour ci kay def baye aussi pour monde bi yepp man le cheikh salahuddin radhiyallahu anhu di wax nan batu allah bobu ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala di watu ki bi univers bi amul fuit ci la sunu borom subhanahu wa ta'ala di watu univers bi moy tank mu ngi am ay nit yu wax allah allah ñuy tudd batu allah moy asaman ci day resté comme ni mel suuf ci day resté comme ki waye buñ togon benn bis bo xamne amul kenn ci kaw suuf ku wax allah mom moy leppay ki mom asaman ci dal ci suuf ci lepp ngir ne ci bat bobu la sunu borom subhanahu wa ta'ala di té univers kon motax bat bu reey la am cheikh salahuddin radhiyallahu anhu di wax na fimne batu allah limi yomb ci lamiñi ken manuko wax lulul bi izni min allah fimne sa yo waxe allah c'est parce que sunu borom subhanahu wa ta'ala le sop mu am ben xéetu leer bu mu wacc sa xol lolu pouss la nga ni Allah ñu ndigal bobu sa su le nak donte ñun duñ koy yek té Allah maam bo ne la ilaha illallah ak Allah def même zikri la même zikri bi la ci ay martaba yu wuté mu ne ko kon yow seen yow Ali man mi seen Ali karamallahu wajhahu xamal ne maam sa'ad du taxaw maam aduna du tukki comme niñ koy waxe ci wala lu moy dinañ dem ba nga xamanteni du dess ci kaw suuf kuy wax Allah Allah mu ne faqala mu dadi wax lahu ñeel ko manam sayyidina Ali Ali sayyidina Ali karamallahu wajhu kon mu wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tontu ko bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe lol ne ko kayfa annaka azkuru la sikare ya rasulullah ya ndawul bur yalla li kon mu xamne nak ah kon mbir mi mom ci zikkar bi ni ñu xam la mais legi nak ana nan la koy zikare manam kon da nga gis ne ci li jitu ni ma yenenbi sallallahu alayhi wasallam xamal nako ci ne manam lu gëna mag baat bi do ko gis ci baat yi nga xamanteni mom mo wacc mom ma ñe moy ismu lahi al-azab az-zahir baat bu gëna mag baat bi do ko gis legi nak li ci dess moy nan lañ la ko sawé est dang koy wax ak isnaa wala dang koy wax ak isnafas kon mota nga gis bi sayna ali bim koy yonu salaam waxe li mu daldi comprendre kon ne kon ken mbir mi baat bi la baat bi ñepp xam la waye ana nan la koy zikare motam ne kayfa azkur ana nan lay zikare yow ndawal bur yalla li mun faqala mu wax rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi bur yalla alayhi ci mom sallam dolli selmal ci mom ne ko xamid gemmal aynaka sabat yam sallallahu alayhi wasallam rek mu ngi tok ci kanam mu ne gemmal wasma te nga deg minni ci man salasa maratin ñet yoon summa top gennaw lolu qul nga wax mislaha lu melni le ngay deg ma wax ko wa ana fek man bobu asma ma ngi lay deg mu nek bim ko laaje naka lay zikare mu nek da ngay dang may deglu ma wax li may wax ñet yoon nga deglu ma wax ko waxat ko après yow nga wax ko man ma deglu mu talqin khas mune faqala kon sayna ali tok gem mu nek mu gem beutem lol moy ne kon lim kay deglo manam mu ngay deglo xolam ndax gem beut manam ki la symbole la ci fermé hawas yi nga xamni hawas zahira la lamanti nit ki mu ngi nek xolam mu ngi nek biram mu ngi nek batinam kon sayna ali gem beutem diko deglo yen di deglu la la yenen sallallahu alayhi wasallam di wax yenen sallallahu alayhi wasallam dal di wax faqala mu wax mom yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam bur yal alayhi mom sallam do lay sama ci mom ne la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah am wax batu la ilaha illa allah bi ñet yo ci kaw sayyidina ali diko deg salasa maratin kon ñet yoon muhammadan mu nekk di aji gem aynehi ñaari beut mom tam mom yenen sallallahu alayhi wasallam ah momi ci talqin bi mi wax lool dafa gem ñaari beut wax la ilaha illallah wax ba mi ñet yoon sayyidina ali momit gem ay beutam diko deglu summa top ginaaw lool qalaha momit mu wax ko manam sayyidina ali momit daldi wax lool ali sayyidina ali karamallahu wajhahu kon lool mom moy talqin bi après ci kanam dina wax particularité bi nga xamanteni talqin bobu manam amna ko ci différence bi am ci digënté ki jot bat la ilaha illallah ci sabob ak ñi nga xamanteni ci iznaam bi la ko jotté mune suma top ginaaw lool laqna hasanako ali sayna ali karamallahu wajhu karam yalla ter allah bur yalla wajhu kanam tedd ga lil hasan ñeel al imam al hasan al basri imam hasan basri radiyallahu anhu mom sayna ali mom moko initier momit jox ko zikr bobu même zikr bika yenen salalah te pourtant bat la ilaha illallah bi ñu xam la mais ni ko yenen salalah sallam joxe moy talqin khas bi sayna ali momit daldi sa ci talqin khas bi al imam al hasan al basri rahimahullah summa top al hasan mam al imam al hasan al basri radiyallahu anhu momit musa ma mutalqin li habib ñel habib al ajami al sheikh al habib al ajami rahimahullah mom sayyidna hasan al basri mom moko sax moko jox sikar bobu summa top habib sayyidna habib al ajami rahimahullah li daoud mom musa daoud at ta'i daoud at ta'i oui du soufi bu mak buñu xam mom sayyidna habib al ajami mom moko sax ci même chaîne de transmission bobu am ci même ndax toujours dafa do lo xam day jox la gën ci yenn salaam gën mom mo mo yor isni yenn salaam donc moy jox isni donc day jox nak isni may ko joxe isni et cetera donc motax muy ñuy am chaîne de transmission comme ni mu amé chaîne de transmission ci yuzahidi moy ci hadith non la amé comme aussi ci yonu talqiya suma daawu top gina lol ci al imam cheikh daawud at-ta'i rahmahullah mom musa man mu initier li ma'ruf ñel sayyidina ma'ruf al-karakhi radiyallahu anhu rahmatini lele sa dañuy wax dañuy faral di wax nan moy fondateur l'école de baghdad ci tasawuf na ma'ruf al-karakhi radiyallahu anhu kon mom sayyidina daoud at-ta'i radiyallahu anhu mom moko initier moko sax ci même zikr bob summa top ginaaw lolu ma'ruf sayyidina ma'ruf al-karakhi Lissari mom Musa As-Sari As-Saqati mom mo jox Sari At-Taqati mo don di jay Imam Junayd non serignu di jay Imam Junayd di serignam kon mom Sayyidina Ma'ruf Al-Karakhi mom moko sa rahimahumullahu ta'ala thumma top ginaaw lolu As-Sari As-Saqati mom lil Junayd mom mo sa al-Imam Junayd nga xamne mom lañuy wax Imam Taifa moy imam kurel gi nga xamanteni wa tasawuf kon mom nijaayam bobu di serignam ci sari asaqati bobu moko initier ci même chaîne de transmission bobu radiyallahu radiyallahu gëna Allah bur yal ta'ala aji kawé ji jom na lepp luy manken lu yellut ci mom yalna gëreem anhum ci ñom aji mayina mbolé sen summa top nak ginaaw lool minal junayd ci junayd la jugge manam ci la tarbiya bobu jugge ci la talqin bobu sa bobu zikar khas bobu jugge ila jëm ci arbab tarbiya yi nga xam ñoñ tarbiya mbolam après shuyukh tarbiya yi nga xamanteni ñom ñoñu ginaaw ñi ci ëpp seen sil mon lan silsila seen silsila day jaar man na am yoon yu bari baag ci imam junayd après ni la yéegi ci même isnad bi même cyallal ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam ci junayd mom mu jele ci ndiyam serignam sari saxati mom mu jele ci sayyidina ma'ruf al-karakhi mom mu jele ci sayyidina daoud at-ta'i mom mu jele ci sayyidina habib al-ajami mom mu jele ci sayyidina al-hasan al-basri mom mu jele ci sayyidina ali karamallahu wajhahu mom mu jele ci sayyidul khalq sayyidina al-mustafa sallallahu alayhi wasallam mune kon deja bi ben hadith la buy wone talqin khas benen bi muné wa anti jilani ci wa an abi musa al ash'ari radiyallahu anhu qala lamma ghaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khaybara ashrafa an-nas ala wadin farafa'u aswatahum bitakbir allahu akbar la ilaha illa allah faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wa la ghaiban إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قلت لبيك يا رسول الله قال ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي قال لا حول ولا قوة إلا بالله fahada wa kon ma hadith bi fof la yam kon lolou rawahu solo nako al bukhari al imam bukhari wa muslim ak imam muslim fi sahihayhima ci sen ñaari sahih comme muttafaq alayh wa abu daud ak al imam abu daud wa ahmad al imam ahmad wa an-nasa'i al imam an-nasa'i ci terem bi di as-sunan al kubra wal bayhaqi ak al imam bayhaqi wal bazzar ak al imam al-lalaka'i rahmatullahi ala al jami' كان من جيل ننتي عن ابي موسى الاشعري سيدنا ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال موخني لما غزا باغا خمنتني خيخنا نام خيخ بو خمنني خاري بو خمنني صلى الله عليه وسلم داف كو فيكي بارتيسيبي تي موم لا ني تودي غزوه من غزا ba xamne xex na rasulullah yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam buri allah alayhi wa sallam doli selmal ci mom khaybara khaybar xex yahud khaybar mune ashrafa dafa degmal annas nin ni ala wadin ci aw khur am di dugg ci aw khur biñu dugg farafa'u ni dal di yekati aswatuhum seni bat bi takbiri ci di takbir am lañ doon wax moy allahu akbar la ilaha illallah lol lañ doon wax nan amul lu gëna mag bur yalla sunu bon subhanahu wa ta'ala man bur yalla mom mo gëna mag bur yalla mom mo gëna mag amul ben bur ci deug budut yalla amul ben yalla kumay allah mune faqala bi def manam di yëkëti seen baat ci kaw di wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah faqala mu wax rasulullah ndawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam dole seen mo ci mom ne irba'u manam na ngeen woyefal ala anfusikum ci sen bop ñu ne irba ala nafsika ko xamanteni day gawantu ci dara wala yu deme non nga nuko ndank irba ala nafsik manam irfaq bi nafsik wala irfaq bi nafsik nala may kuffa manam ndank ki dalal arrêtel wayfal ci sa bop kon irba wala anfusikum ne innakum yind nak li wer be wer moy ne la tad'una nekolen di wo asam ko xamne du deg ki yend di wo nekul ko xamne du deg man jarul yu boy wo yal jarul yu muna wala ghaiba nekulit ku faddu innakum yind tad'una yenangi wo sami'an ko xamne degga kon la qariban kudi ko xamanteni dafa jegeñ ba ci dayob jegeñ may bur yalla sun bon planta la ci turam la bok asamiyan al qarib wa huwa te mom kat maakum mu yand ak yeen borom mom subhanahu wa ta'ala mom fotol mu ngi and ak yow mune wa ana te mom manam mom mi nga xamne mo solo hadith di sayna abu musa al ash'ari muy wax ni wa ana fek man boba khalfa ma ngi nek ci ginnaw dabati war wayu rasulillah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ji mom wa sallam te dolle sel ma ci mom fa sami'ani mu degma manam fek bom bobu moy mom mu ngi ci ginnaw yenen sallallahu alayhi wasallam ci ginnaw yenen sallallahu alayhi wasallam waru mu neen sallallahu alayhi wasallam degguko mom sayna abdul musab ash'ari wa ana fek man bobu aqulu may wax ne la hawla wala quwwata illa billah manam fek mom bobu lol la don wax la hawla wala quwwata illa billah manam la hawla amul pexe wala det pexe wala quwwata det katan illa lu moy billahi ci yalla mune mi ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam degge mi wax lol faqala mune mu wax li ñeel ma mom sayyidina musa ash'ari naka ya abdullah ibn qais nonum turum ya abdullah ibn qais mune qultu ma dadi wax labbayka wuyna la ya rasulullah yow ndawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam mata buñ la woyé nge wuyo labbayka dundal sunna bi lu bax naka labbayka wuyna la ya rasulullah yow ndawul bur yalla li sallallahu alayhi wasallam qala mu wax ni manam yaron salalahu alayhi wasallam dat kay wax ni ko ala adulluka ndax duma la tektal ala kalimatin ci ben bat bo xamni min kanzin mu ngi jige ci ben trésor min kunuzi ci trésori aljanna aljanna ndax duma la tektal ben bat bo xamni ci ben trésor ci trésori aljanna la jige mune qultu ma dadi wax ni ko bala hakay ya rasulullah ya ndaw bur yalla li fadaka jotena la abi sama baye wo ummi ak sama yaay manam lolu expression la bo xamanteni mam arabiy dañ koy waxe manam li pour wani yitte wu nga xamne mom la yitte wu te nga xamne mom la ko yenen sallallahu alayhi wasallam di bëgg jangal mune qala yenen sallallahu alayhi wasallam da kay wax ne ko la hawla wala quwwata illa billah xam nga sayna abu musa al-ashari xamone na la hawla wala quwwata illa billah ngir mom la doon wax wa yenen sallallahu alayhi wasallam joxat ko ci ni joxat ko ci ni donc ba nopi associer ko le fait que mu nek trésor mu jugé ci trésor ci trésorerie aljana kon moy né talqin khas la bo xamanteni day tax réalité la hawla wala quwwata illa billah day nek day incarner wu ci sayyidina abou moussa la chani wal bok mom de bois day dokay incarner lo li nga xamni moy réalité deug la hawla wala quwwata illa billah lolu moy haqiqatu tawakkul mune fa hadha kun li talqin la absala khas bo xamanteni buñ jagle la li abou moussa ñeel sayyidina abou moussa radiyallahu anhu radiyallahu anhu kon ta allah bur yalla an ci mom fi ci batu la hawla wala quwwata illa billah mune waqad ijtamaa fekk ne bobu dajena lehu ñeel ko at-talqin talqin al-aam bi nga xamanteni bu general fekk na avant lool mom amona talqin general bi mbokk ñep waya nabi sallallahu alayhi wasallam jaglelat ko talqin bi nga xamni talqin fasla mune mu ngi amon talqin aam bobu lamma ba nga xamene laqana sana rasulullah ndawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam salayna julli allah bur yalla alayhi ci mom ba salam dole selma ci al ummata molem xet wi hada zikr bi zikr me fekene yannu sallallahu alayhi wasallam joxorna manam ndigal bu general izna am molem xet wi man bon xet yannu sallallahu alayhi wasallam molem julli ni ci zikr bo nga xamanteni moy la hawla wala quwwata illa billah way mu berlat ko le mune ndax faqad ci deug deug wara da rotna عن ابي هريره جيغي سيدنا ابي هريره رضي الله نغرم الله بريال عنه تي موم ان النبي نككات لي وير بير موي ني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم صلى الله جل الله بريال عليه تي موم وسلمت دولي سلم تي موم قال دا فا وخني اكثروا من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه من النبي صلى الله عليه وسلم دا فا وخني اكثروا بري لي amoy kon li manam yeen manam ñepp dañuy dugg ci biir ñepp dañuy dugg ci biir kon ñepp la ko joxando kon aksiru bari leen min qawli ci di wax la hawla wala quwwata illa billah en fi sala salam ko diglo mune fa innaha ginna kat lay wer bi wer de moy mom bat bi de kanzun trésor la min kunuzi bo xamanteni dafa bok ci bu joge ci trésor yi aljanna aljanna hadith bobu rawahu solo nako al imam ahmad ak al imam at-tabarani ci ad-du'a ci sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu ci hadith sayyidina abi hurayra radiyallahu anhu solo nako batay al imam at-tabarani muy ci hadithu sayyidina hazim ibn harmala radiyallahu anhu solo nako batay sayyidina abu nu'aym al imam abu nu'aym al-asfahani radiyallahu anhu ci fi akhbari asbahan manam ci terem bobu de akhbari asbahan solo nako batay at tabarani al imam tabarani fi du'a ci ad du'a manam meme version bi nga xamne mom la al imam abu nu'aym solo an umar ibn al khattab ci hadith sayna umar ibn al khattab radiyallahu anhu wa solo nako batay at tabarani al imam at tabarani fi du'a ci ad du'a tirib ad du'a ci hadith an sa'd ibn abi waqas ci hadith sayna sa'd ibn أبي وقاص رضي الله عنه وصلونك بتي ابن عساكر الإمام ابن عساكر في تاريخه في تاريخ بمغهام نمي تاريخ دمشق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حديث سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين كنا يجيزنا كن سيدنا أبو موسى أمون manam izna am bobu manam ndigal general bi ci la hawla wala quwwata illa billah alil azim bi nga xamanteni kon daf ko bokk xet bi waye yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sawat ko ko kon min ko bim waxele kon lolu ñepp ci yema ne bari leen di wax la hawla wala quwwata illa billah ngir ne kat mom trésor la ci trésor yi bu tukke ci trésor yi aljana yi wala bok trésor la ci trésor yi aljana yi ndax min day meuna tekki ne manam len la ci nangam wala bok ci fofu la joge waye nga gis ginnaw izna am bobu mu joxat ka la hawla wala quwwata illa billah ci bim ko degge ci ginnaw muy wax la hawla wala quwwata illa billah mu ne ko ndax duma la tektal kon baat bo xamanteni muy jige ci ben trésor ci trésor aljana mu ne ko akay yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko la hawla wala quwwata illa billah kon muy ñew nak di leral kon particularité bi am ci talhin qas talqin khas bi manam sa bi nga xamanteni bu jaglel manam izn khas bi particularité bi nga xamne mom mo ci am nga xamanteni likay wotale izn am bi mune falamma ba nga xamene qala waxna rasulullah ndawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam do lesel ma ci mom lil ummati ñeel xet bi jami'an bo lesel bi famin ci gemmi manam ci ben yon manam bi mu sawé xet bi yep ci ben wa allamaha waye mu xamal bat bi manam muy batu la ilaha illallah bi fele manam kalima bi kalima zikar bi aliyan sayyidina ali karamallahu wajhahu moy ci la ilaha illallah wa aba musa ak sayyidina abu musa al ash'ari radiyallahu anhu bi fami ci benen gemi manam jox bim jox xet bi yeb manam ci izn bobu transmission bobu ben la waye ci la ilaha illallah mu jox sayyidina ali ci ben gis nañ particularité déjà ci forme bi nga xamanteni mom la jox bobu am bim ko jox la ilaha illallah muy bo xamanteni nim ko transmettre bokul Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari bat momit ci la khalo la khot illa billah mu joxe ko no xamanteni bokul manam ci gi benen gemiñ bo xamne bu bokul ak bele mune bi lolou amé kana da dal di nek zikru ali manam sikaru Sayyidina Ali karramallahu wajhu yalna sunu barhan taala teral kanamam ga fi la ilaha illallah ci la ilaha illallah manam Sayyidina Ali karramallahu wajhu ginaaw bim amé talqin khas bob manam izn khas bob bu waxe la ilaha illallah marratan ben aw yon wahidatan budi ben mune yaadilu lolou day pesé manam day tolok day tolok zikral ummati zikaru khayt yeb kulli halib manam jot gogou mu jot bat la ilaha illallah ci yenen tou salaam ci izn khas motax bu ne la ilaha illallah ben yon day tolok mbolem khayt wi wax la ilaha illallah ben mbob man am nga ne kon lolou sore na wa kana mu nek batay zikru sikaru abi musa sayyidina abi musa radiyallahu anhu radiyallahu nigrum allah bur yalla anhu ci mom bu waxe mom la hawla wala quwwata illa billah mom sayyidina abu musa ash'ari marratan aw yon wahidatan budi ben ya'dilu lolou day tolok batay day wetchi zikral ummati zikaru khaytu kulliha bep fi hadhihi alkalimati bat bob lolou da ngay gis ma moy ne ginnaw bi sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu jote iznu khas bobu manam sax bu particulier bobu ko yenen sallallahu alayhi wasallam sa ginaaw bimu sawé xet yeb mom bu waxé la khala la khut illa billah ben yon day wéci xet wi yeb xet yenen sallallahu alayhi wasallam yeb waxon kenn ku ci nek wax la khala la khut illa billah mune falamma ba nga xamé nak kana nek na li talqin ñel sax bil izni ci ndigal al khas bi nga xamné moy buñu jaglél bi bu jago bi bamu amé hazihi almaziyya bi jagle bi ragniku alazima bu mag min almudaafati ci ful manam ci ful gi nga xamanteni mom lañ koy ful mune saa ci la doxé ci la woyé annu jabaa'u ñi nga xamné ñoy bërum ngeeneli min hazihi alumma ci bi la xet mu xet yenenbi sallallahu alayhi wasallam ila alinhiyasi ci di jégué di wéru ji di jégué ila jëm ci ashabi ñi nga xamni ñoy borom al izn al khas ñi nga xamni ñoy izn khas motax ñi nga xamanteni ñom la sunu borom santala baxé ñu doon ñu yewu doon borom yi ngeenel ci xéet wi da ngay gis ne dañuy gaaw di jégué ñi nga xamanteni ñoy yore izn khas yi wat talaqi ak ñu jëlé talaqi moy reception ñu recevoir anhum ci ñom azkarahum sen zikkar yi nga xamanteni mom la ñor bi hazal izni ci ndigal bob manam ci izni khas bob yarhamukallah wa bi sanadi ak ci cyallale moy chaîne de transmission al muttasili bi nga xamanteni day joklo ila bej ag ci sahibi sharia ki nga xamne moy borom sharia sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi wa sallam tudulum ci mom moy ñi nga xamanteni ñom la sun borom santala baxé ñuy borom gëneeli biñ xamé jagle gu reuy gi nga xamanteni mom mo nek ci izn khas ci ful gi nga xamanteni mom lañ koy ful motax dañ commencé di gaaw di jégué ñi nga xamanteni ñom la jamono bu ne dina am ño xamanteni ño yor ndigal yi wet di izn khas man cey joxe di ci tarbiya donc di dem ci ñom ngir di jël zikkar yoy nga xamanteni mom lañ yenen sallallahu alayhi wasallam jox donte dafa nek ci ginnaw chaîne bu gudd diko jël ci izn khas bobu nga xamanteni mom la len sun borom santala jox ba nopi mu don lo xamanteni day am chaîne bo xamanteni bu wër la ba ag ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo xam mu don lo xamanteni directement la ba nga xamne ki kay joxe daf ko jël directement ci yaronte sallallahu alayhi wasallam mo xam mu don bo xamanteni ki kay joxe daf ci am ndigal bu wër jël ko ci koko meuna jox ndigal bu wër koko it manam ba chaîne bi ag ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mune amma ndal unasun amna nak ñen ci nit ñi ño xamne xad ci deug deug rara dafa fiir alayhim ki mom allah bur yalla wa aba mu lank mom bur yalla subhanahu wa ta'ala illa lu moy an yulqinahum musallin rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam salla yalla jul allah bur yalla alayhi ci mom wa salamata doli seumul ci mom bi nafsihi ci bopam bi ghairi ci ludut wasa'it ay dig digle manam ño xamanteni ay intermédiaire ci ludut ay intermédiaire yaqazatan ci ak yew la manaman ci ludut ay nalaw walaqanahum musallin at-talqin manam sabi al khas bi nga xamanteni moy bu particulier bi nga xamanteni ni yannabi sallallahu alayhi wasallam defalon ñom sayyidina ali nak amna ci nit yalla ño xamanteni non lañ ko am moy ñi nga xamanteni dañ jëlé directement ci yannabi sallallahu alayhi wasallam mu jox leen ay zikkar ci izn khas mu ne ñoñu manam sunu bon santan la mo leen firé ba defal leen lool manam yannabi sallallahu alayhi wasallam ci bopam jox leen mune wa hadha tili maqama la bu moy maqamam sayyidi sama sanga ba ahmad at-tijani sid ahmad at-tijani radiyallahu anhu wa adha wa anna bihi amin radiyallahu gërem allah bur yalla anhu ci mom wa ardahu te yalla nako kontan lo wa anna te mboyon ci gërem li bihi ci daraja radiyallahu anhu wa adha wa anna bihi moy manam le fait que yaron sallallahu alayhi wasallam jox ko tarikha moy mu ci djublu surtout moy depuis bi mu joté tarikha bi nga xamné moy tarikha tijani ak yeneen askar yi nga xamanteni yépp mom lako jox haythu fa nga xamé né qala waxnako fi kashful hijab ci téré kashful hijab bi xamné ko bind moy sidi ahmed sukayri radiyallahu anhu nga mu ko tuddé kashful hijab fi man laqiya cheikh tijani radiyallahu anhu min al ashab kashful hijab téré bu ama am solo la bo xamanteni day indi biographie ñu bari ci ñinga xamanteni nit yaa li nga xamne dajé nañu Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu di wax seen biographie seen jaglel ak relation yo xamanteni amon nañ ko ak Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu kashful hijab mune haythu kon fi nga xamanteni fa la waxe manam di netali waxi Sidi Ahmed Tijani radiyallahu anhu mu wax naan wa man arada minkum العلم بسند طريقتي فإن سند طريقتي أخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة لا في المنام كون مودون واخنان ومن كو خامتيني اراد داغا نم منكم تيين العلم خم بسند تي تيالالي مانام شينو مان وير واي فانا داي تيكي وير واي واي دي تيكي تيالالي كوم نين كو خامي اسناد مانام تيالالي سلسله بطريقتي سما طريقه mune fa inna nakale wer ba wer de moy ne sanada tialale tariqati sama tariqa akhastuha manam sama wer akhastuha mang ko jele am rasulillah ci ndawal bur yalla sallallahu alayhi wa sallam fil yaqazati ci ak yewu la fil manami te du ci ay nalaw di ay nalaw moy ne mum yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lol nak manam te ma lolou moy bi kay yenenbi sallallahu alayhi wa sallam di jox tarikhati yani waye sino li jitu lolou jaar na ci yenen tarikha jeul na yenen tarikha ba ci tarikha bi nga xamanteni xeyna mom la mujjé jeul ba amne ñen ba ci ku melni sidi ali kharazim nga xamanteni ci talib mi gëna mak même joxon nak ko muy tarikha khalwatiya tarikh khalwatiya bobu mom silsila la bo xamanteni dafa manam ay ñi nga xamanteni ñoo la ko jeul ci ñoom du ne ñoñ dañ ko jeul direct par exemple ci yenen sallallahu alayhi wasallam mais dañ koy jël ci ay nit ba dem ba ci Imam Ali moy isnad bu fi bobu silsila bobu bobu moy bi nga xamanteni mom la mujjone jël te bobu rek la nang won diko joxe sino avant lolu aussi don na jaar par exemple ci yenen nit yalla yo xamne don nañ ko jox ay zikka mais buñ ko mësan proposer pour muy joxe santare xa donul nangu ba ci sidi gisom nañ ko ci parti biographie Ahmed Tidiane radhiyallahu anhu ci njaal ben tere bi ba ci sidi Mahmoud Al-Kurdi bi nga xamne mom moko joxone mom la dajalon Egypte moko joxon tarikha khalwatiya bi bim ko digele pour mu diko joxe debi bi nangul won ba koku garantil ko ne ko manam ñim ci jallale yeb mom mo res senu ag lepp nga xamne mom du ci dara day transmettre rek mu dora nangu ngir ne toujours njaal ben gi dorul nangu manam di taxawayu di tarbiya ak yu demi non ngir xalu bopam ci la nekkone ak di wut li nga xamanteni mom la bëgg ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ak ki yonnati bi sallallahu alayhi wasallam donc bari na aussi ño xamanteni même ay nit yalla yo xamanteni ci jamono yu yagge la ño xamanteni aussi nekkone na en contact ak ñom ñu jox ko seen tarikha waye yoy ben bu ci ne da koy jël ba yag ab dir mu bayyi wat ko ba bi bi mi am 46 ans bi mi amé Fathul Akbar yaronte sallallahu alayhi wasallam jox ko tariha bi moy comme ni nga xamanteni gisse won nañ ko ne ko mu japp ci lu lo xamanteni do am choono do am ay khalwa ak yeb ci zikkar yi rek nga xamanteni moy zikkar laym ak progression bi nga xamanteni mom mo ci am gisson nañ ko biñ tolo ci biographiem radiyallahu anhu wa ardahu anna bi amin mais tarixam bi nga xamanteni mom moy tarixam moy tarixa ci yaniya kon joblu ci tarixa yi nga xamanteni jotone nako djel avant kon moy ne werd bi ci bopom mom moy tarixa bi ci werd bi ci bopom mom moy tarixa bi maam lolou lu jara baye xel maam werd bi nga xamanteni dañ koy tuddé tarixa ak amna ay askar xam nga amna yenen mbé ci tarixa bi amna yenen askar yu bari yo xamné sayyidina cheikh radiyallahu anhu mu ko djel ci yaronte sallallahu alayhi wasallam té doon ko joxé aussi moy comme askar yi nga xamné askar ikhtiyar yeel mais buñuy wax tariqa bi manam du zikr buñu jëlé ci yaronte sallallahu alayhi wasallam rek manam né tariqa bi mom moy zikr bi nga xamanteni moy askar lazimé yi nga xamanteni manam pour nga nek ci tariqa bi faaw manam obligation la pour nga jël boko jëlut moy né deug duñ la jappé comme tijani dañ la japp comme tijani man nga yor nak asgari sidi ahmad tijani radiyallahu anhu ki amna ci yo xamanteni nit man na bañ nek tijani ñox ko ci ndigal ci asgar yo xamanteni mom moko jël ci yannabi sallallahu alayhi wasallam mais bu waxe fi tariqati yim ci jublu moy bi ñu xam werd ak wazifa ak khatru juma moy asgar yi nga xamne asgar lazimay kon mu ngi jël ci yunus sallallahu alayhi wasallam yaqzatan kon ci ak yew la ma nam ci lo xamanteni du ay nalaw kon lool mom moy chaîne de transmission mune kon muy ñew di wax nak manam batay kon fofu leral ci jallal sanadul sid ahmad tijan radiyallahu anhu adda wax na ci kaw digeunte iznu am ak iznu khas donc nga xamne rawante bi nga xamanteni rawante nañ ko té yaaka na lool rek taxna nit ki wara xamné ku bëgg vraiment ag ci Yalla mom outil ibn khas mo xeyna moy gëna gaaw ndax ibn am mom xeyna ndax yoon wi dafa gudd muy wax nak ci mbirum ibn khas bob manam ak ci walu laaji ci walu tarbiya mune wala yurabbi murabb illa bi izni wa ahd li mu ngi aji ko ci ki nga xamanteni day tarbi mune wala yurabbi du yar manam du tarbiya murabb ken kuy tarbiya illa lu moy bi izni ci ndigal wa ahd ak kulere moy jayante moy pacte am tarbiya faaw ñaayi manam da ci am manam izni bi deja ci ki nga xamanteni day tarbiya warna do ko xamanteni ko ab izni la ci de tarbiya té kimi tarbiya day bolé manam jaayante bi nga xamanteni mom lay jaayante ak mom ak samonté ak izni yi nga xamanteni mom la koy jox ñu ndigal yi nga xamanteni mom la koy jox zikari yi nga xamanteni mom la koy jox bil izni khas boba nak tarbiya ba dal dafi commencé motax bo nit ki normalement bu jëlé tarixa le fait que mu jël tarixa bi tambaliko jëfé rek moy na tarbiya am commencé moy na tarbiya am commencé ndax c'est automatique ñaar yi moy lay li ci may lo xamanteni desu tarbiya lu moy kon ci ñaar yi izn ak ahd kon muy ñew di wax ci ñaar yoy ben bu ci ne mune fal iznu ndigal li fa innahu manam fa amma ndal al izn ndigal manam li aju ci ndigal li ngir fa innahu naka li we beur kat lay jus du dagan duñu permettre li ahadin yel ken an yad'a muy wote ila allah jëm ci yalla manam oté bu khas bi nga xamanteni mom la nit yalla def di o nit ñi pour di len tektal yalla lool moy tarbiya bokul ak comme di jangale l'islam ak di jotale alcorane ak message yunus sallallahu alayhi wasallam lool mom balighu anni wala aya koku amna izna am bi mais di o nit ñi pour di len tektal yalla muy tarbiya di len xamal yalla loolu du dagan duñ permettre ken mu def ka illa lu moy bi iznin ci ndigal la bi hatta ba ci al anbiya yunati salawatullahi julli bur yalla sunu bal subhanahu wa ta'ala wa salahum salamuhu akum mutilam alayhim yalla wacc ci ñoom moy comme sunu bal subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul ahzab aya 47 di wax nan wada'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira and yahin sallallahu alayhi wasallam ne wada'iyan aji di aji wote ila allah jëm ci yalla manam jëm ci bur yalla bi iznihi ci ndigalam mom sunu borom subhanahu wa ta'ala wa sirajan tay ab lamp muniran buy aji leral mune wa hadhihi tali nak min khasa'isi bok na ci jagle al anbiya yonenti qablana ci liñu jitu wal ulama'i ak borom xam xam yi min ummatina ci suñu xet al ulama'u billah ay way xam ñi yalla nga xamne ñom ñoo motax al ulama warasatul anbiya man borom xam xam yoy ñoy donay yonenti alayhi salatu wassalam mune li anna ngir ne kat lay wër bi wër moy ne al umama xeti min qablina ci liñu jitu kana nekkon na annabi yu yonenta bi yu tawafa di fatu fayati mudadi ñom min ba'dihi ci ginaawam mi atu timer nabiyin ci ay yonent maam ngir ne yonent da daan ñew bu fi joge maam ay yonent yu bari mën nañu ñew ginaawam motax jamono wam ñi doon taxawé wote ak tekt wonin ñi sunu borom subhanahu wa ta'ala wonin ñi jëme leen ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax manam o nit ñi jëme leen ci yalla moy o nit ñi jëme leen ci yalla ma xam nga waxul leneen xam leneen lu bari amna dina am ko xamne mu lay o dila tektal jaamu yalla amna ko xamne mu lay o dila tektal xam xam amna nga xamne mu lay o dila tektal nangam amna ko xamne mu lay o dila tektal nangam am ko xamanteni mom dalay tektal yalla ba nga xamanteni sa xam xam bi ngay jang ak sa jëf ji ngay jëf do ci gis dul yalla do ci dul yalla ndax lool mom moy objectif mom moy objectif mune amma ndal ummatul mustafa xetu ki nga xamanteni nak mom lañ tamu tanuko di yonnati bi sallallahu alayhi wasallam salallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam dolli sel mu ci mom faqad ndax ci deug ka xala waxna rasulullah ndawul bur yalla li salallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam dolli sel mu ci mom li ali ñeel sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhuhu yalla teral kanamam gi ne ko ala tarda an takuna minni bi manzilati harun min musa illa annahu laysa nabiyyun ba'di muneka ala tabda ndax do geureum ndax do contane an akuna ci nga nek minni ci man bi manzilati ci waccu wayu manam ci placeu haruna manam nga am ci man place ba nga xamanteni sayyidina harun alayhi salam amon nako min musa ci sayyidina musa alayhi salam moy sayyidina musa dafa ñaan waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ahli harun akhi usdud bihi azri wa ashrifhu fi amri am yalla nak ma defal ko xamanteni kumay dimbali la wazir moy ministre mais moy ki nga xamanteni wazar lay don ko xamanteni dimbal lay don moy defal mako moy sama frère bi nga xamanteni mom moy harun nga degeerale mako man ci ñaanu yentu yalla musa gogu sayyidna harun sun borom def ko yenen ñom ñaar sun borom yabal len yenu salallahu alayhi wasallam motax nga gis ñaan ni mu reey yenu salallahu alayhi wasallam ne sayyidna ali karamallahu wajhu ndax do contane ci nga am ci man place bi nga xamne mom la sayyidna harun alayhi salam amon ci sayyidna musa alayhi salam mune illa annahu waye nak dafa fekk ne kat lay wër bu wër moy ne laysa nekku di mana nek nabiyun ab yonent ba'di sama gëna benen yonent nak man ta am manam dina am rôle bi waye do am tour bi lool la moy ñi nga xamanteni ñoy don yonent salalahu alayhi wasallam ci xéetam muy nit yalla ak ki dañuy am rôle bi nga xamanteni mom la yonent yi alayhi salalahu alayhi don ki waye duñ am tour bi ngir loolu qutimatun nubuwa yesteñ nañ ak yonent motax ñu nan mom la sayyidina ibnul farid umar ibnul farid sultanul ashiqin meñ nan moy bur way soppi ñi yalla suñu borom santala doon ku yemi ci walu ciofel gi nga xamne mo amul suñu borom santala sayyidina ibnul farid moy borom ta'iya bu si bobu ya nan fa'alimuna minhum nabiyyun wa man da'a ila allah minhum qama birrusuliyyati mune ñun suñu borom xam ñun wa tasawuf bi yalla ilay wa abdullah mune minhum amna ci ñom nabiyun manam ko xamne day amé comme ni nga xamne non la yenente yi doon amé manam nga xamne dañ suñu borom santara daf leen solo lo xamne dañ koy jëfé ci seen bop waye du war ga ci ñom ñu jotali ñu leen jégué man nañ gi ci ñom nit yalla di am ñu xamanteni duñ nekk ni di woté mais borom santara daf leen di ki lo xamne leg leg nañ ñi leen jégué man nañ leen jariñ et cetera mune way wa man daa ko xamne nak dafa wote ila allah jeme ci yalla de tektay yalla minhum ci ñom wa ahlullah koku qama taxawena bir rusuliyya ji fonction rusuliyya way do am tour bi dañ ko ay rasul dañ ko ay rasul donte même fonction bi lay neji mune kon hadith bobu rawahu solo nak al bukhari al imam bukhari ak al imam muslim fi sahihayma ci len sen ñaari sahih kon mais mutafaq alay ak al imam tirmizi batay solo nako ak al imam ahmad ak al imam ibn abi shayba borom musannaf bi ak al imam al bayhaqi ak al imam abdur razzaq ak al imam an-nasa'i ak fi ci as-sunanul kubra ñom ñet ci hadith sayyidina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu solo nako wasalo nako batay at-tirmizi al imam tirmizi ak al wa ak al imam al ahmad ibn hanbal عن حديث جابر ابن عبد الله سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وصلوا نكو باتاي احمد الامام احمد عن حديث سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وصلوا نكو باتاي احمد الامام احمد والنسائي الامام النسائي في تي السنن الكبرى السنن الكبرى عن مجلتي حديث فاطمه سيدتنا فاطمه بنت علي دومي علي عن اسماء مجيجي سيدنا اسماء بنت عميس رضي الله عنها وابن وصلوا نكو باتاي ابن ابي شيبه الامام ابن ابي شيبه رحمه الله عن مجيلي حديث سيدنا زيد ابن ارقم رضي الله عنه كن دانين دم بيجي mune kon fa ulama ñi nga xamne ñoy borom xam xami ummatil mustafa xetu yonenti bi manam ci ñu tan bi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam allah buriya alayhi ci mom wa sallam dole sel mom ci mom ta anbiya'i manam dañuy taxaway yonentey manam dañuy melni yonentey al umam xeti as-sabiqa yi nga xamne jitu nañ mune fala budda motax kon mi nga xamanteni non la yonenteye don soxla am ndigal pour wote borom xam xam yi manam ci ndigal lañu woté comme niñ ko waxé nak ñaari façon ndigal yi al am lil am wal khas lil khas izna am bi moy jangale xam xam et cetera té même bobu bu féké né dafa amé ci ijaza manam ci isnad ci téré xam xam yi mo gënte mo gëna barkel waye manam izna am bi yunus sallallahu alayhi wasallam joxé balighu anni wala aya khayrukum man ta'allama al qur'an wa 'allamu donc et cetera wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa 'amila salihan donc yoy yep day kon day wonane kep ko xamne xam nga lu bax ad-din an-nasiha nga diko ki labire fexe ba julit ñu jot ni lolu al-am lil am la lolu nak manam ki nga xamanteni fof nga yam nak bul wote won nak ak ciirign bëgg di tarbiya koku benen affaire la koku nak day laaj izn khas lolu tektal yalla bo day moy al-khasu lil khas day laaj izn khas ndax boba ñalay fekk ci dootu ci awami mais ci xawasi lañ bok ndax yépp ku soobu yoonu dox jëm ci yalla sunu bar fantala and qas du wajhi la koku ci xawasi la ngir gëm nit yalla yi rek gëm nit yalla yi lool xet la ci wilaya gëm nit yalla yi wol leen gëm yi nga xamanteni dañ koy wax manam nangul leen seeni martaba ak yi nga xamanteni dañ koy wax lool xet la ci wilaya motax ki leen gëm jël seen yoon bu ci mëna ci moy ni déjà koko ci xawasi la donc ngay wo mbolo nak mo xamni ñi la top ñep ay xawas ni te fekk yow amo izn khas koku mo yalla musa ko ci bal kon mo dafa la budde man te ñak minal izni ci ndigal al musalsali bo xamanteni da fay jokkolo as sahih ba nopi wer ila sahibil izni ba ci ki nga xamne moy borom ndigal na borom ndigal kenn dong la kenn moy ndigal yeb mo koy joxe motax chaîne bi na gatt wala na gudd dafa wara ag ci mom wahuwa te koku nak moy kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy ndawal bur yalla li salla yalla na julli allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dolle selma ci mom inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.